Tehát római levél, 11. fejezet, és a 17. verstől fogjuk ma megnézni a rész végéig. És ma egy picit, azért is lesz egy kicsit más alkalom, mert ma befejeződik valami. A római levélnek egy hosszú szakaszát Pálnak a Pálmal befejezi, és mi is befejezzük. Az első 11 versben nagyon sok mindent láttunk, és a következő órán, de a 12. résztől Pál más témába kezd vele, és már azért szerettem volna egy kicsit ilyen lezáró alkalmat, mintha Pál is így lezárná ezt a témát. És most nem fogjuk visszaismételni, hogy mi volt az elmúlt 11 részben, de tudjuk, hogy ezekben az utolsó fejezetekben, amiket most néztünk az elmúlt hetekben, tudjuk, hogy Pál Izraelről beszél, arról beszél, hogy mi lesz, vagy mi van a zsidókkal, Istennek mi a terve az ő népével. És így nagyon fontos kérdéseket tesz fel Pál. Feltett egy olyan kérdést is a 11. rész elején, hogy azt kérdem tehát, elvetette Isten az ő népét? És ez egy nagyon fontos kérdés. Mondtam is akkor, amikor ezt néztük, hogy talán az egyik legfontosabb kérdés az igében. Azért, mert az erre adott válasz, az nagyon sok mindent meg fog határozni. Meghatározza azt, hogy milyennek gondoljuk Istent, és meg fogja határozni azt is, hogy milyen lesz a mi járásunk Istennel, milyen lesz a mi kapcsolatunk, mire fog épülni a mi kapcsolatunk Istennel. Mert vannak, akik azt tanítják, hogy Isten elvetette Izraelt, és hogy Isten az egyházat tette Izrael helyére, és hogy minden, ami Izraelre vonatkozik, ígéret, áldás, profécia, az ma az egyházi. És azt mi örököljük. Talán te is hallod ezt a mondást, hogy mi vagyunk, hogy a lelki Izrael. De ez nem igaz. Ez egy hamis tanítás. Amikor ezt hallod, akkor tudd, hogy ez egy nagyon rossz és nagyon veszélyes dolog. Mert ugye mindebből az következik, hogy Isten nem törődik ma már Izraellel. Nem foglalkozik vele, elutasítja őket, és nincsen Izraellel terve. De ha valakitől ezt hallod, akkor mondd meg neki nyugodtan, hogy lapozzunk oda a római levélhez, és olvassuk el együtt a 9., 10. és a 11., főleg talán a 11. részt, mert ebből egyértelműen azt fogjuk látni, hogy Istennek van terve Izraellel, hogy Isten valamit készít, és valamit tesz az ő népével. És azért fontos ez, mert hogyha Isten Izraelt elvetette volna, ugye azért is, hiszem, hogy azért is kezd bele Pál ezekbe a részekbe, vagy ezekbe a dolgokba, azért boncolgatja ezt, hogy mi van Izraellel. Mert ugye ott a 8. fejezet végén, és tudom, hogy már lehet, hogy unjátok, de nem baj, ez jól bele fog vésődni a fejetekbe, a szívetekbe, nagyon remélem, mert ez nagyon fontos dolog. Ugye, mi van ott a 8. fejezet végén? Mit mondott Pál? Na, ki tudja? Akkor még mindig nem tudjátok, akkor mi nem történhet meg velünk? Semmi nem változik. Igen, hát a Timó itt se volt, látjátok? Írjuk. Szóval igen, van Biblia nálatok? Jó, tehát igen, igen, senki, semmi nem választott el minket Isten szeretetétől. Ugye ezzel fejezi be Pál ott ezt a részt. És ugye innen indul ki, hogy Pál erre egyre a megnyilvánulás, hogy erre jut, a kutatásaiban erre jutott, erre a következtetésre, hogy senki, semmi nem választott el minket Isten szerelmétől. Isten szeretete felét ez folyamatos és állandó. És hogyha ez igaz, ugye akkor Istennek kell, hogy legyen terve az ő népével. hogy akkor ez a megállapítás nem lenne igaz, hogyha Isten elvetette volna a népét. Mert ha az igaz, hogy elveti, akkor nem igaz, amit Pál mond. Mert akkor Isten szeretetétől minket valami elválthat. Hiszen ha ezt megtette Izraellel, akkor mi biztosíték arra, hogy veled vagy velem Isten ezt nem fogja megtenni? Mi biztosíték arra, hogy egyszer Isten nem fog tőlem elfordulni, mert éppen én elfordulok tőle, és hűtlen vagyok. Mert megtörténhet, mert megtörténik, hogy bukunk, hogy elfordulunk. Lehet, hogy csak egy napra, lehet, hogy egy hétre, vagy hónapra, vagy évekre, de Isten akkor is szeretni fog. És amikor megtörténik bennünk a megtérés, az, hogy visszafordulunk, akkor tudhatjuk, hogy ő mindig visszafogad. Akkor ő mindig helyreállít, mindig megbocsát. És ezért nagyon fontos dolog az, amit itt Pál fejteget. És azért nagyon fontos tudnunk, hogy mi lesz Izraellel. Hogy Istennek a van terve Izraellel, hogy nem utasította el, nem vetette el az ő népét. Nagyon is uram mindennek, ami itt történik. Mert ebből arra következtethetünk. Azt láthatjuk meg belőle, hogy ha Izraellel ilyen, akkor minden bizonnyal velem is ilyen. Az egyházzal is. Mi velünk is ilyen. És biztonságban lehetünk. Nem lehetnek kételjeink afelől, hogy Isten szeret engem. Mert hányszor jön így is az a kételj, az a félelem, hogy Isten szeret, Isten megbocsát, Isten biztos irgalmas hozzám, biztos jöhetek ő hozzá, biztos ezután is jöhetek ő hozzá. Ugye hányszor van ez a kételj így is bennünk. De ha mi azt hiszük, ha mi azt hirdetnénk, hogy hát igen, Isten elvetette Izrael, bocsi, itt van más helyette. Hát akkor mi van, hogyha jön más helyettem? De Isten nem ilyen. És én hiszem, hogy ma este, ha esetleg van is egy ilyen kételj a szívedben, a szívünkben, hogy ő szerethe, akkor hiszem, hogy Isten egy mélyebb megismerésre akar minket vinni. Meg akarja még inkább mutatni, hogy milyen is az ő szeretete, hogy mit tett. És annyira tetszik nekem ez a kép, amit itt majd Pál használ. Annyira jó, ahogy olvassuk az Isten igéjét. És az tényleg így kinyitja nekünk Isten szívét. Az megmutatja nekünk ezeken a példázatokon keresztül, ahogy Pál vagy más emberek magyarázzák az ő szavát. És így felnyíleszünk, hogy wow, Isten ilyen. És nagyon érdekes az, amit ma fogunk olvasni és látni. Hát akkor a 17. verstől olvasnám a 22. versig. Ha azonban az ágak közül egyesek kitörettek, te pedig vad olajfa létedre beoltattál közéjük, és az olajfa gyökerének értető nedvéből részesültél, ne dicsekedj az ágakkal szemben. Ha mégis dicsekszel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Azt mondod erre, azért törettek ki azok az ágak, hogy én beoltassam. Úgy van, azok hitetlenségük miatt törettek ki, te pedig hitáltal állsz. Ne légy elbizakodott, hanem félj. Mert ha Isten a természetes ágakat nem kímélte, téged sem fog kímélni. Lásd meg tehát Isten jóságát és keménységét. Azok iránt, akik elestek keménységét, irántad pedig jóságát, ha megmaradsz ebben a jóságban, mert különben te is kivágatsz. Na, hát nagyon érdekes, amit itt Pál használ, ezt a hasonlatot, vagy ezt a példázatot. Ez nem egy szokványos dolog. És ez nagyon érdekes. Mert amikor a Bibliában olvasol akár Jézusnak a példázatait, vagy akár más íróknak az illusztrációit, akár amikor ilyen természeti képeket használnak, vagy mondjuk egy foglalkozással kapcsolatba hoznak egy illusztrációt, egy alkalmazást, akkor azt ugye könnyű megérteni, és könnyű alkalmazni az életünkre. Ugye Jézus használta például a magvető példázatát, vagy éppen ugye nemrég néztük a Szamária asszony, ugye a kúsznál ott volt, és ugye a víz rögtön tudtunk ezzel azonosulni. Ha nem is mindenki veteményezett már, de azért a legtöbben láttunk már ilyet, vagy hallottunk ilyet, hogy elvetjük azt a magot, és aztán ugye abból felnő, és tudjuk, hogy ha oda arra fel nem ásott részre esik, azt ugye nem fog kinőni, vagy tudjuk, hogy ha a felszínen van, akkor jönnek a madarak és elveszik a magot. Tehát ugye ezeket mind olyan könnyű megérteni. Vagy amikor éppen Pál, ugye nemrég néztük, ugye a fazekasról beszél, ugye és az agyagról, ahogy formázza. Hát mindjárt látunk már ilyet, vagy lehet, hogy már részről is volt benne, hogy picit fazekas kathattál, tehát majdnem ki tudtam mondani, tehát ugye próbáltál valamit készíteni abból az agyagból, és tudod, hogy hogyan, vagy például gyurmázni mindenki biztos. Gyurmázott ugye kiskorában, én most is mi is szoktunk a lányokkal időnként, muszáj, és ezt tudjuk, hogy ugye mi formázzuk azt az agyagot, és olyan námért mi szeretnénk. Tehát ugye ezeket a képeket teljesen könnyen és egyértelműen meg tudjuk érteni, és tudjuk alkalmazni az életünkre. De itt, amit Pál használ ezt az illusztrációt, ugye a fa beoltásával kapcsolatban, ugye az a furcsaság ezzel, hogy ez a valódi életben nem így történik. Mint ahogy mi az agyagot meggyúrjuk, és a magot elvetjük, az tényleg így történik. De amit itt Pál mond, az a fának a beoltása, az nem így történik. És mind ezért, hogy ez a valóságban nem így történik, ezért Pált támadják is, vagy ezt a részét az igének meg is támadják, nagyon okos emberek, akik azt mondják, hogy Pál egy rossz természeti képet használ, és itt valamit elrontott, vagy ez nem is igaz, ezt nem is használhatjuk, meg stb. Stb. És ugye feljön ez a kérdés, hogy vajon Pál apostol hibázott. Ott van Pál, írja a római levelet, valakinek diktálja, és akkor mondja ezt, hogy itt van ez az olajfa, a szelíd olajfa, kivágatnak ebből ágak, és beteszik a vad olajágat. Hogy, és akkor senki nem szólt neki, hogy hé Pál, hát ez nem így történik, hanem éppen fordítva szokták ezt csinálni. Ugye ott van egy vadfa, mondjuk egy cseresznyefa, például nekünk volt egy ilyen vad cseresznyefánk, és ugye azt be lehetett volna oltani, és ez úgy történik, hogy fognak egy szelíd cseresznyefát, tehát egy igazi cseresznyefát, és ugye abból egy ágat beoltanak, rá oltanak egy ágra, és aztán az a fa egy idő után majd megszelidül, és finom cseresznyét fog teremni. És ugye Pál nem ezt írja, hanem épp az ellenkezőjét. És ugye hát ez egy hibás kép Pál. Hát nem így történik. A kertész nem így csinálja. Hát ez egy jó, egy természetes, élő olajfából nem oltanak bele egy vadolajfát. Ilyen nem csinálunk, ez nem normális Pál. De vajon hibázott Pál? Vagy nem hibázott, hanem valamit még jobban a tudtunkra akart hozni. Valamit még jobban meg akart magyarázni és illusztrálni. És ez az, amit tett Pál. Hogy egy ilyen meghökkentő példával illusztrálja azt, amit Isten tett a zsidókkal és a pogányokkal. És az a célja, hogy az emberek, és főleg itt a pogányokról van szó, felismerjék, hogy ami történik velünk, ami történt velünk, az nem normális, úgymond. Az teljesen meghökkentő. Az teljesen kívül van a normálisan, vagy a természetesen. Mert ugye ebben a példázatban ki mit jelent? Ugye ott van a szelíd olajfa, az a maga a zsidó nép. Ott a gyökér, ugye, ami maga Isten, és ugye ebből nőtt ki Izrael. És ott ez a szelíd olajfa. És mi történik? Isten kivál, kitör ágakat, ugye a hitetlenség miatt, és fogja ezeket a vad olajfa ágakat, a Gábort, meg a Petit, meg a többieket, benneteket, engemet, és beleolt ebbe a szelíd olajfába. És erre mondják azt, hogy de hát ez nem normális. És Pál azt mondja, hogy na, hát leesett. Hogy igen, ez nem normális. Hogy ez nem egy hétköznapi dolog. Hogy Isten ezt tette a pogányokkal. És ezért használja ezt a képet Pál. Hogy az emberek így felkapják a fejüket, hogy így meghökkenjenek, hogy így Pál, ez nem jó. Hát ez nem érted, hát egy buta képet használ. Hát ilyet nem csinálunk a természetben. És igen. Viszont látod? Ugyanígy. Az teljesen nem természetes, hogy mi Istennel vagyunk. Hogy mi az övéi lehetünk. Ez nem egy hétköznapi dolog. Az nem természetes. Mert mi sokszor persze, hogy keresztény vagyok. Hát persze, hogy az Isten szeret engem is. Hát ilyen ember, hát nézd rám, hát be van lőve a séró, minden, megfürödtem, megborotválkoztam, ma jó fej voltam. Hát persze, hogy Isten szeret, tudod. Na, hoztam ötösöket a suliból, látom, Geri biztos között, akkor át, hogy kilógott a naplóból. Hát jó fej, persze. De épp ez az, hogy nem. És látod, ez a különlegessége, meg ez az, amivel hiszem, hogy Isten így fel akarja kelteni a mi figyelmünket is. Tudod, az, hogy mi Istennel járunk, hogy mi keresztények vagyunk, hogy mi ismerhetjük őt, hogy mi belettünk oltva, nem normális. Az egyáltalán nem hétköznapi. Az egyáltalán nem természetes. Isten valami olyat tett, ami teljesen természet feletti, ami teljesen ellenkezik a normálissal. És ez engem ez nagyon így ledöbbent, hogy Isten egy ilyen képet használ az igében. Mert mind ez arra tanít, hogy hát tényleg, hát senkik vagyunk, és mégis Isten mit tett? Hogy bűnösök, és istentelenek, de Isten megfog, és beolt ebbe a fába. Vad olajfa létemre. Aki lázadó, aki ellenkező, de mégis beolt. És mit olvasunk? Hogy részesülünk az olajfa éltető nedvéből. Hogy részesülünk mindabban, az áldásokban. Megkapjuk Istennek a szent lelkét. Ugye tudjuk, hogy lakozást vesz bennünk. Az ő temploma leszünk. És láttuk itt a római levélben is, hogy ez a lélek él bennünk, él rajtunk keresztül. És ugye élő vizek folyamai jönnek belőlünk. Ez nem természetes. Ez nagyon nem természetes. Ez egy természetfeletti dolog. Ez nem egy hétköznapi, ezt ne is vedd úgy, hogy hát persze, hogy megtörténik. Nem. Ez nagyon nem. És csak menj el és kérdezd meg egy kertészt. És azt fogja mondani, hogy nem vagy normális. Ilyet nem csinálunk. És tudod, ha lenne ilyen, akkor lehetne ilyet mondani Istennek, bár nincsen, hogy Istenem, talán az angyalok ezt mondták neki, hogy Isten, Uram, ez így, amit te most ez komolyan gondolod, hát ez ilyen... Nem, ez ilyet nem lehet csinálni. Igen, de Isten mégis ezt megtette velünk. Részesülünk ebből a hatalmas kegyelemből, ebből a hatalmas szeretetből. És nem tudom, hogy így sikerül-e Pálnak érzékeltetni azt, hogy mi az, amit Isten elvégzett? Mi az, amit Isten tett az életünkben? Tehát minden törvény, minden elképzelés ellenére, minden képtelenség ellenére, Isten mégis megment. Isten mégis be akar oltani. És hát ez az, amiben láthatjuk Istennek a kegyelmét. Láthatod azt a, ennek a kegyelemnek, ennek a szeretetnek, irgalomnak a szélességét, a mélységét, a távolságát, hogy, hogy ezt alkalmazom az én életemre. Hogy én ez vagyok, és Isten mégis megteszi. Hogy oda beolt engem, oda behelyez engem, ebbe a szent olajfába. Erre a helyre, erre a kiváltságos helyre. És én nem tettem érte. Nem érdemlem meg. Ez vagyok, egy vad. De mégis ezt megteszi. És ugye ebből következik egy nagyon fontos dolog. Több is, de az egyik. Egy nagy lecke. Hogy miért, vagy mire feldicsekedhetnénk. Itt ezt is olvassuk, hogy ne dicsekedjél az ágokkal szembe. Hogy ugye nem azért törettek ki, ezt olvassuk, hogy Isten azt mondta, hogy ah, hát ő rájuk vártam, itt van, hát a Csabi, meg a többiek, ah, gyerünk, kitörjük ezeket a lúzereket, és beoltjuk, itt vannak. Na, itt vannak a királyok, igaz? De nem, tehát nem így történik, mint amikor tudod, ott vagyunk, választjuk a poti csapatot. Ah, megjött, ah, megjött a Messi. Hát bocsi, bocsi Geri, de akkor, akkor ő inkább ő tudod. Hát, mert így mi sokszor meggondoljuk, hogy mint amikor a boltban így válogatsz, hogy ah, ott egy jobb, tudod, és akkor ott egy szett kenyér, és akkor bocsi, a másikat akarom, igaz? Tehát Isten nem így történik, hogy, hogy látott egy jobbat, hogy felismerte, hogy hát a pogányok ők sokkal jobban, sokkal ragaszkodóbbak, meg sokkal jobb emberek. De nem, nem ezért törettek ki. Nem, Isten nem ezért tett minket a helyükre, mert mi különbek lennénk. Hát ezt látjuk, hogy a római levél első részeiben, hogy mindenki bűnös. Senki nem kereste Istent. Tehát nem, nem dicsekedhetünk. Ha, bocsi, Isten engem választott. Ha, és akkor lenézzük a többit. Nem ez történt. Ugye? Azért metszette őket ki, azért vágta őket ki, mert hitetlenek voltak. És azért oltott be minket, mert mi meg hittünk. Mert mi meg elfogadtuk. Ugye a zsidók és elutasították a messiást. Ők elfordultak. A pogányok pedig elfogadják. És mi hisszük, elfogadjuk, hogy ő az. És ezért Isten beolt minket. Tehát nagyon fontos dolgot látunk, hogy tehát egyrészt nincs dicsekedésed. Soha ne fuvalkodj fel. Az, hogy te keresztény vagy, az, hogy te megtértél, az kegyelem. Azt láttuk, hogy, hogy nincs részünk. Hogy én azt gondolom, hogy hát az embernek nagyon picurka része van ebben. Hogy Isten vonz, és fog, és ő old be minket. Ugye ezekből a képekből is mind látjuk, hogy, hogy ő munkája. És ezért, ugye nem fuvalkodhatsz fel. Nem mondhatod azt a mellettedőnek, hogy bocsi, de én jobb vagyok nálad. Bocsáss meg, de én külön vagyok. Én már sokkal érettebb, én már ez vagyok. De, hát mire is, mire? Mire feltehetnénk? Hát, csak belettél oltva. Tehát egyrészt látjuk ezt. Csak egy fontos dolog. Nem lehet antiszemitizmus bennünk. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy talán azért is írja ezeket. Mert rómaiaknak írja, a keresztényeknek, és üldözték akkor már a zsidókat elég rendesen. Ugye el kellett hagyniuk sok-sok várost. Rómából is el kellett jönniük sokaknak. És sokszor ugye a keresztényekben is benne volt ez, hogy utálták a zsidókat. Sokszor maga az egyház üldözte, még a reformáció után is. Nem titok, hogy benne volt, benne maradt a reformáció után is. Lutherben ott volt az antiszemitizmus a zsidók felé. Ez sajnos egy hatalmas ember volt, de mégis ő ebbe benne ragadt és utálta a zsidókat. Utána nézhetsz ennek, ha nekem nem hiszed. És sajnos ez igaz ma is nagyon sok egyházra, hogy elfordulnak, hogy antiszemitizmus van bennük. Ma Magyarországon, sok egyházban, ezt látjuk, zsidók felé, romák felé megvan az antiszemitizmus. És kereszténynek mondják magukat. Meg kell nekik mutatni ezt a fejezetet, hogy nem lehet dicsekedésünk, semmiféle dicsekedésünk. Tehát erre vigyázz, és óvd a szívedet ettől. De olvasunk itt egy fontos dolgot még. Egy nagyon kemény kijelentése Pálnak, hogy lásd meg Isten keménységét. Wow! Isten kemény. Ugye, itt látjuk ezt az egészet, hogy Isten mennyire kegyelmes, mennyire szeret. És akkor Isten meg azt mondja Pál, hogy de figyelj, lásd meg Isten keménységét. Így ne bizakodjál. Ne gondold magadról, hogy te vagy a száz. Nem csak így féld Istent. És emlékezz meg, honnan estél ki. És ismerd fel Istennek a keménységét. Ugye a hiba, egy másik hiba, amikor az emberek azt tanítják, hogy mindenki a mennybe fog jutni, tök jó, nyugodtan dőlj hátra, majd valahogy biztos bejutsz. Ugye ez az egyetemes üdvözlés tana. De ez megint egy ilyen hamis dolog. Az embereket ebbe a kényelembe helyezi. Hogy akkor minek ugye Istennel járni? Úgyis mindenki a mennybe jut. Hát akkor minek killódok itt, igaz? De ez nem igaz. Ugye ez a gonosz elhiteti az embert. És adnak egy olyan lökést az embernek, hogy azt mondja, hogy hát én nem döntök Isten mellett. Nem akarok Istennel járni. Mert Isten ugye mindenkit szeret, meg Isten ugyan olyan jó fej, hogy mindenkinek majd megbocsájt, meg nagy a kegyelem, meg stb. De Istennek van egy ilyen oldala, van egy ilyen tulajdonsága, hogy kegyelmes. Viszont, hogy kemény, és hogy megítél, az ugyanúgy az ő tulajdonsága is. Az semmivel sem kevésbé az ő tulajdonsága, mint a kegyelem. Ahogy nekem van jobb kezem, ugyanígy van bal kezem is. Semmivel sem kevésbé van jobb meg bal kezem, igaz? Istennek ugyanígy van kegyelme, és ugyanígy van ítélete is. És ahogy szeret, ugyanúgy ott van az ítélete a bűn felett, és gyűlöli a bűnt, és elbánik vele, és nincs vele közössége. Ő szent, és gyűlöli a bűnt. És meg kell látnunk, hogy neki van egy keménysége a bűn felé, hogy ő ezt nem tudja tolerálni. Ő ebben nem tud közösséget vállalni. Ő nem olyan, mint mi, akik azt mondjuk a bűnre, hogy hát most ez olyan kényelmes. És olyan jó ma benne lenni, igaz? És ma egy picikét úgy kijelvezem ezt. Isten nem ilyen. Ő a pillanatban elfordul és gyűlöli azt. Tehát ostobaság azt gondolni, és elhitetni magunkkal, hogy nem számít, hogy hogyan élünk és hogy mit teszünk. Nem számít a bűnöm, a hitetlenségem, és hát éljünk, ahogy esik, úgy puffan majd, igaz, főcímmel. De nagyon fontos, hogy ez nem azt mondom, ma elbuktál is véged. Ugye, olvasd el például János első levelét. nagyon sokat beszél erről. Ugye, néha talán nem is érthető, hogy akiben benne van Isten szeretete, az nem tesz ezt meg azt, és nem tud. És kicsit, de hát én elbukok. De az a szó, amit például János használ ebben a levélben, ez a folyamatos, ez az állandó bűnben élés. És ez az, amit Isten nem akar. Tud, amikor mi harcolunk, amikor harcolsz a bűnnel, az rendben van. De tudod, amikor így elfogadod, így kompromisszumot kötünk vele, amikor élünk abba, amikor azt így elfogadjuk és megengedjük állandóra az életünkben, mint egy jelenlétet, akkor nem jó. Akkor azt ismert fel, hogy Isten azzal el akar bánni. És akkor megkeményedik feléd, akkor van egy keménysége feléd, amikor mi, te így élsz a bűnben, akkor azt Isten nem tudja így tolerálni. Azt ismert fel. És ezek nagyon kemény szavak, de ezt látjuk ugye Izraellel. Ugye ők megtűrték, eltűrték az életükben, és meglett az eredménye. Mit tett Isten? Kimetszette őket. Kivágta őket, és a helyükre ültetett másokat. És ezért nem bizakodhatunk el, nem kényelmesedhetünk el, nem gondolhatjuk azt, hogy hát Isten majd elfogad, meg hát ilyen vagyok. Kell, hogy legyen harcunk a bűnnel, hogy harcoljunk ellene. És emlékezz vissza, hogy mi nem vagyunk a bűn uralma alatt. Hogy ne hidd el azt a hazugságot, hogy a bűn uralkodhat feletted. Hogy mi nem tudjuk azt legyőzni. Hát épp ez a gyönyörű az evangéliumban, hogy Isten hatalmat adott, hogy győztesek vagyunk, hogy többi már van erőnk, van hatalmunk azt mondani, hogy nem akarom, hogy nem teszem meg. Csak ugye a testünk, meg ez a sátán, meg a világ elhiteti veled, hogy hát én ezt nem tudom legyőzni, hogy én képtelen vagyok erre. Képtelen vagyok, Peti, hogy ne gondoljak arra, és hogy stb. De tudod, ez nem igaz. Tudod, ezt hajtogatjuk, hogy én képtelen vagyok, de nem igaz. Ellent mondasz a Bibliának, az Isten igéjének. Azt mondja ott a római levélben, hogy mi győztesek vagyunk, legyőztük a halált, legyőztük a bűnt. Nincsen uralma feletted. Megpróbáltad? Hogy így, na oké, nemet mondok. Vagy csak elhitted ezeket a dolgokat, amiket így hallasz. És persze, folyamatosan tápláljuk a testünket, és persze, hogy hát az meg előre kap, és akkor gyerünk utcú neki. De le tudod győzni. Isten igéje ezt mondja. Ő hatalmat adott. Nem te, nem a te erődből, nem a te képességeidből, hanem ő. Ő adott erre erőt. És ne vigyázz, ne bizakodjál. Ugye azt mondja Pál is a korintusi levélben, 1 Korintus 10-12-ben, mert az, aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, vagy meglássa, vigyázzon, hogy el ne essék. És vigyázz. Vigyázz, hogy mit engedsz az életedbe. Vigyázz, hogy mi van, milyen, hogy vagy a bűnnel. És így óvakodj ettől. Istennek van egy keménysége. Istennek van egy keménysége. És hogyha nem kedvezett ezeknek az olajfaágatnak, akkor ugyanígy ma is ki fog metszeni, ki fog vágni. Amikor mi elfordulunk és beengedjük az életünkben így folyamatosan, állandóra a bűnt, akkor Isten fogja, és így feltesz a polcra. És azt mondja, ezt választod, erre mész. Ezt én nem tudom. Én nem tudlak megáldani. Ezzel így nem tudok mit kezdeni. Ez a döntésed. Akkor most ott vagy. És ott maradsz addig, ameddig lesz valami változás. És nézzük, hogy mit látunk még itt a 23. verstől. Viszont ha ők nem maradnak meg a hitetlenségben, szintén beoltatnak. Mert Istennek van hatalma arról, hogy ismét beoltsa őket. Hiszen ha te levágattál a természetes vadolajfáról, és a természet rendje ellenére beoltattál a szelíd olajfába, akkor azok a természetes ágak mennyivel inkább be fognak oltatni saját olajfájukba. Tehát egyrészt, ha te most úgy érzed magad, hogy ez az ember te vagy, aki így kivágattál, mert elfordultál Istentől, akkor tudd, hogy abban a pillanatban, amikor van bennünk egy megtérés, egy visszafordulás, Istennél van, ugye, mert ilyen Isten, hogy őnél van újból remény, és ő megfog, és visszaolt. Ő megfog, és visszahelyez téged. Ez a döntésed nem kell, hogy végérvényes legyen. Ez a döntésed nem kell, hogy végigkíséri az életedet. Hát akkor ma van az üdvösség napja. Ma van a megtérés. Ma van az, hogy visszajöhetsz. És azt mondod, hogy igen, Uram, én itt vagyok. És olcs vissza engem ebbe az olajfába. Ebbe a szelíd olajfába. És akarok újból részesülni abból a éltető netűből. Uram, gyere, és tedd ezt meg velem. És Isten megteszi. Én nem kell más, csak elhinni, elfogadni az ő munkáját, az ő megbocsátását. És ő meg fogja tenni. És azt is látjuk itt, hogy ugye ez az, ami meg fog történni majd Izraellel. Hogy és itt egy jó bizonyíték erre, hogy Istennek ez a terve, hogy majd egyszer beoltja, visszaoltja Izraelt is, hogy ha velünk ezt megteszi, akkor mennyivel inkább visszaoltja azokat a szelíd olajfaágakat, akik ugye a természetes rend szerint odavalók. Ha megteszi a természet ellenessel, akkor mennyivel inkább a természetes ágakkal megteszik. Tehát Isten nem utasította el Izraelt. Ő, neki van egy ilyen terve, hogy visszaoltja, visszafogadja őket. És ugye ezt látjuk majd itt a 25. verstől. Olvassuk a 25-ös verset. Nem szeretném, testvéreim, ha önmagatokat bölcsnek tartván, nem vennétek tudomásul azt a titkot, hogy a megkeményedés Izraelnek csak egy részét érte, amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak. Ugye az az idő, amiben most élünk, ez a pogányok korszaka, vagy a kegyelem ideje, a kegyelem időszaka. És Isten arra használja fel, hogy mi pogányok megtérjünk, és bemenjünk az üdvösségbe, és bejussunk az ő országába. Ugye Izrael elutasította a messiást, és mind ezt a rosszat, ezt a hitetlenséget, Isten arra a jóra használja, hogy te meg én, a pogányok üdvözüljenek. És ugye, amikor ez az utolsó pogány megtér, ugye addig tart a pogányok ideje, amit nem tudjuk, hogy mi meddig tart. Ugye nem mondhatok egy dátumot, hogy 2011, és akkor december 8-án még, akkor várjuk meg a Mikulást, és akkor 8-án megtörténik, megtér az utolsó pogány. Nincs egy ilyen dátum, vagy nem tudom, hogy ezt Isten hogy gondolja, de nem tudom, hogy Isten kijelölt egy számot, hogy nem tudom, 1.567.894.391 ember, és akkor igen, megvolt az az egy, és akkor kész, megvan a létszám. Nem tudom, hogy Isten hogy gondolta, hogy egyszerűen vagy csak Isten úgy gondolja ezt, hogy amíg lát embereket, akiknek van bennük nyitottság, keresés, vágy Isten után, addig ugye, hagy kegyelmet, hagy időt a megtérésre. Tehát nem tudjuk, hogy mi az a pont, amikor ez megtörténik. az utolsó pogánynak a bemenetele. De hajrá, gyerünk, menjünk, hirdessük az igét, hogy minél gyorsabban ez megtörténjen. És ugye amikor ez megtörténik, akkor véget ér ez a korszak, a pogányok ideje, és meg lesz az elragadtatás. És onnantól kezdődik újra az, hogy Izrael majd vissza fog jönni, felismerik a messiást, felismerik, hogy ki az, hogy valójában Jézus a messiás, és így lesz egy megtérés bennük. Ugye ezt olvassuk a 26. és a 27. versben. És így üdvözölni fog az egész Izrael, ahogyan megvan írva. Eljön Sionból a megváltó, eltávolítja a hitetlenséget Jákob házából. És én ezt a szövetséget adom nekik, amikor eltörlöm bűneiket. Ugye bárhogy is lesz, nem tudjuk az idejét, de meg fog történni ez az ébredés. Izrael vissza fog jönni, és elfogadja Jézust messiásnak. És lesz egy hatalmas fordulat, egy visszafordulás a messiáshoz. És ugye ez meg fog történni. Istennek ez a terve, és ez itt van az ő igéjében. Ez meg van profétálva az Ószövetségben, a proféták beszéltek erről, leírták ezeket, és Pál is ezt mondja, hogy ez Istennek a terve, ez Istennek az üdvterve, hogy igen, elutasították, de ezt a rosszat Isten arra használja, hogy a pogányok bejöjjenek. De közben ugye látjuk, hogy ez a zsidókat felingerli, egy ilyen féltékenyé teszi, és amikor betelik a pogányok ideje, betelik az ő számuk, akkor Isten pedig újból megmutatja magát a zsidóknak, és felismerik. És ugye ezt írt ez a proféta is, hogy eltávolítja a hitetlenséget Jákob házából, és ugye eltörli a bűneiket. És ugye oda jönnek, visszajönnek a messiáshoz. Olvassuk tovább a 28-as és a 29-es verset. Az evangélium miatt tehát ellenségek Isten szemében, ti értetek, de a kiválasztás miatt kedveltek az ősatyákért. Hiszen az Isten ajándékai és elhívásai visszavonhatatlanok. Nagyon érdekesen fogalmaz Pál ugye, a zsidókról, hogy ellenségek, de kiválasztottak. Ugye ellenségek abban az értelemben, hogy nem fogadták el Jézust. De valójában ugye ez nekünk, a pogányoknak jó volt, mert ez megnyitotta nekünk az ajtót. És ugye ezért térhettünk meg. Mert ők elfordultak, Isten ezt a bűnüket, ezt a hitetlenséget arra jóra használt, hogy a pogányok felé kinyúljon. Tehát ellenségek egyrésztben, tehát mint egy ilyen ellentét lenne ez, de ugyanakkor ugye kiválasztottak is, kedveltek is, mert mit olvasunk, hogy Isten ajándékai, elhívásai, azok az ígéretek, amiket ő tett, azok visszavonhatatlanok. Hogy Isten ilyen, hogy ő megígért valamit az ő népének. Ezt nem fogja visszavonni. És tudod, ezért egy jó bizonyíték is ez, hogy figyelj, ha valaki ezt mondja, hogy hát Isten nem törődik Izraellel, hát Isten olyan, aki meggondolja magát. Hát én nem szeretném. Hát én nagyon nem szeretném, ha az én Istenem meggondolná magát. Mert ha meggondolta magát Izraellel, akkor mi a biztosíték, vagy mi a bizonyíték, vagy milyen nyugalmunk lehet, hogy velem nem fogja meggondolni magát. De azt olvassuk az 1 Sámuel 15-29-ben, az Izraelnek erőssége pedig nem hazudik. Ugye ez Istenről szól. Tehát Izraelnek erőssége pedig nem hazudik. És semmit meg nem bán, mert ő nem ember, hogy valamit megbánjon. De Isten ilyen. Bocsi, megbántam. Másképp gondolom. Most másképp legyen. Mi emberek ilyenek vagyunk. Hányszor gondoljuk meg magunkat? Ugye hányszor hívott föl a barátodat, vagy a barátnődet, hogy á, bocsi, de máskor találkozunk. Á, mégse jó, meggondoltam magam, inkább akarok menni a meccsre, vagy nem tudom. Vagy á, lesz volna a Forma 1, és azt akarom nézni. Á, nem, tudod, megláttam az ilyen műsorban, hát ez fontos. Meggondoljuk magunkat. Isten nem gondolja meg magát. Nem lát meg valamit, és azt mondja, hogy ó, hát az sokkal jobb. Megígérte, megmondta, az visszavonhatatlan. És látod, Isten ilyen. Te Istened ilyen. Ő nem gondolja meg magát. És ha választott téged, ha kiválasztott, ha megváltott, akkor ő hű és igaz, hogy megtartson. Akkor ő meg akar tartani, meg akar áldani. Ő nem fog ellökni, nem fog elutasítani magától. Az ajándékai visszavonhatatlanok. Ő nem fog tőled visszavenni semmit. Ő nem fog téged egy ellökni magától, és azt mondja, hogy nem érdekel. Isten nem ilyen. És ez annyira jó, és ez annyira fontos, hogy tudd. Annyira fontos, hogy ezen az igazságon megállj, és ezt alkalmazd az életedben. Olvassuk tovább a 30. verstől. Mert ahogyan ti egykor engedetlenné váltatok Isten iránt, most pedig irgalmat nyertetek az ő engedetlenségük révén, úgy ők is engedetlenné váltak most, hogy nektek adott irgalom révén végül ők is irgalmat nyerjenek. Mert Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, hogy mindenki megkönyörüljön. És így Pál eljut ide a csomó végére. Látjátok, értitek ezt, amit Isten tesz? Hogy igen, volt, itt ott van Izraelben, a zsidókban ez az engedetlenség. De nézd meg, ez rád nézve jó, ez rád nézve áldás. És ez, hogy ti most áldottak vagytok, ez majd rájuk nézve lesz áldás. Mert mindez felingerli őket, és megtérnek. És hogy látod ezt az egész tervet, amit Isten így kiagyalt, hogy ezzel mindez végrehajtja az akaratát, beteljesíti, hogy megmenti a pogányokat, és megmenti a zsidókat is. Én mindeneket, ez volt a terve, hogy mindeneket egybezárt, mert mindenki engedetlen volt, de a vége, hogy mindenki megkönyörüljön. És ugye ez nem azt jelenti, hogy mindenki üdvözül, és mindenki megmenekül, hanem ott van minden egyes ember számára, kegyelem fejelába. A pogánynak és a zsidónak is. Ott van a lehetőség neked is ma, hogy megtér, hogy elfogadd őt. Hogy ott van, ma van a pogányok ideje. Hogy most van még. Gyere, és megtérhetsz. Irgalmat nyerhetsz. Azért, mert akkor ők engedetlenek voltak. És ez az irgalom, amit most mi megkaptunk, végül ez miatt ők is irgalmat nyernek. Ez ilyen, ez, hogy találtad ki Istenem? És itt Pál, ez az, ami ott áll Pál, és szerintem az, hogy ő is írja ezt így, ahogy Isten így a lélek által mutatja neki, és írja, és lehet, hogy kiesik a tóla kezéből, hogy elképesztő. Lehet, hogy aki ott volt, mondta, hogy látod ezt, hogy hallod ezt, hogy értitek ezt, hogy Isten micsoda tervet agyalt ki, hogy Mit kitalált? Hogy milyen bölcs volt, hogy mennyire lenyűgöző, amit ő tesz, és hogy mennyire gazdag az irgalmában, hogy mi mindent felhasznál, és a vége az, hogy ő mindenkit meg akar tartani. Így látod ezt? És ebbe tör ki Pál, egy ilyen dicsőítésbe, egy imádatba, hogy hát ezt így nem tudom fokozni. Hanem azt mondja, hogy hát én így letérdelek Isten előtt is, és dicsőít előtt. És így fejezi be Pál ezt a szakaszt ennek a levélnek. Ugye olvassuk el a 33-as verstől a rész végéig. Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai. Ugyan ki értette meg az Úr szándékát? Vagy ki lett az ő tanácsadójává? Vagy ki előlegzett neki, hogy vissza kellene fizetnie? Bizony tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen. És visszagondolsz arra, hogy honnan indultunk. Hogy honnan indultunk az első részben. Hogy milyen távol voltunk. Mennyire, Pál mennyire jól lefestette ezt, hogy mennyire távoli az ember. És ugye most is ehhez megy vissza. Emlékezz, egy vad olajfaán vagy. De elérkezünk ide ehhez a fejezethez, ezekhez a versekhez, és Pál egy ilyen kitörő dicsőítésben van, hogy látod ezt, hogy Isten mit csinál? Látod Krisztus munkájának a gyümölcsét, az eredményét? Látod, hogy ő mit tesz? Mit végzett? Hogy hová jutottunk? Hogy megmenekül a zsidó is, és a pogány is. Hogy Isten mindenkit szeret, és senkit nem akar ellökni magától. Minden nemzetséget, minden népet. Téged is, meg engem is. Látod Istennek ezt a gazdag irgalmát, ezt a elképesztő nagy bölcsességét, ahogy ezt ő így kifundálta. Hogy igen, elutasítanak, de ez miatt, hogy a zsidók jönnek, a pogányok majd jönnek, és az miatt, hogy a pogányok jönnek, majd a zsidók is visszajönnek. És felhasználja ezt. Ez elképesztő. És ki adna Istennek tanácsot? Ki merne Istennek ötletet adni, vagy hogy óram így kéne csinálni? Hát nézd meg ezt az egészet. Ilyet nem tudunk mi kitalálni. Ilyet ember nem tud megtervezni. Ez tőle van, általa is, érte. És Pál csak dicsőíti Istent. Ez az, amit szeretném, hogy tegyünk majd most mi is. Hogy akár olvasd vissza, akár ma este az első fejezeteket, és olvasd végig, és juss el ide, és gondolkozz el, hogy honnan jöttünk, hová, mit tett velünk Isten, mi ennek az eredménye. Ugye eddig ezekben a versekben megláttuk a bűnösségünket, de megláttuk Isten kegyelmét, megláttuk, hogy mennyire győztesek vagyunk. Hogy több, mint győztesek. Hogy győztesek vagyunk a bűn felett, a törvény felett, a halál felett. Hogy nincs uralma ezeknek a dolgoknak felettünk. Örök életünk van. Hogy Isten lelke bennünk van. És ő éli rajtunk keresztül azt a krisztusi életet. És látjuk, hogy Isten mit tesz, és hogy mennyire biztonságban vagyunk. Hogy ő szeret. Senki nem választ el ettől a szeretettől. És hogy maga az, ami a zsidókkal történik, az is bátorítás számunkra, hogy ebből a szeretetből senki nem választhat el téged. És hát mire indít ez minket? És fontos, hogy indítson imádatra, indítson hálára, hogy a szívünkben az legyen, hogy ez így súlyos, egy ilyen jó értelembe vett teherként ott van az életünkben, hogy ó, Uram, mit tettél értem? És csak így gondolkozz el akár esetleg ma este ezen. Ahogy jönnek majd Csabiék, és elkezdenek énekelni, így gondold ezt végig. És hogyha még nem adtad oda Istennek az életedet, vagy ha eltávolodtál, akkor tedd ezt meg ma este. Akkor kiálts hozzá. Akkor vádd meg ő neki. És kérd őt, hogy jöjjön az életedbe. Mert ő meg fogja ezt tenni. Gyertek, Csabi. És akik bátorítalak arra, hogy így használd ki ezt az időt, hogy adj neki hálát. Őd dicsőítsd. Őt magasztal, És aki az a vágyam, hogy így elcsendesedjünk ő előtte. Hogy megvalljuk neki akár a bűneinket. Csak úgy ott magadban, te és Isten, megvallod a gyengeségeidet, a kudarcaidat, megvallod az elfordulásodat, a hitetlenségedet. És Isten akkor nem kemény lesz hozzád, hanem kegyelmes. És a katus... Akkor nem kemény lesz hozzád, hanem megbocsát. És visszaolt abba az olajfába. Az a terve, az a vágya, hogy mindenki vissza legyen oltva. Hogy mindenki ott legyen abba az olajfába. Uram, kérünk, hogy áld meg most ezt az időt, és kérünk, hogy segíts, hogy végig gondoljuk, és hogy megértsük mindazt, ami történt, amit tettél. Hogy mekkora nagy kegyelem ez, milyen nagy örömhír mindaz, ami történt. Hogy mi, akik ilyen vad olajfágak voltunk, te megkegyelmeztél nekünk, és beoltattál minket abba a szent olajfába. És köszönjük, Uram, köszönjük, hogy ma is jöhetünk, és ma is kérhetjük, hogy olts vissza minket, hogy oda helyez vissza minket. És köszönjük, hogy akkor nem, ha ezt kérjük, akkor nem kemény vagy, hanem kegyelmes és megbocsájtó. Kérünk, hogy áld meg most ezt az alkalmat, ahogy dicsőítünk téged, mert tényleg, ahogy itt olvastuk Pálnál is, hogy tiéd a dicsőség, téged illet minden, és csak lenyűgöző az, ami vagy, aki vagy, és amit cselekszel. Csak köszönjük neked, Úr Jézus. Csak áld meg most ezt az időt, és legyél felmagasztalva, legyél itt Úr és Király a szívünkben, az életünkben, és ezen a helyen. Jézus nevében. Amen.